Hola, sóc el Jordi Tardà, esteu escoltant Borratxos de Música. Cal disfruteu, paraula d'estat. Salutacions, companys alcohòlics musicals, benvinguts al Borratxos de Música, el programa que us explica la música des de dintre, perquè està fet per dos músics. Tinc amb mi el gran Salva López, cantant i guitarrista de la banda de rock Ignitium. Hola, hola a tothom, i jo tinc aquí a la meva dreta el gran baixista de la gran banda de rock Ignitium, en Rubén Rodríguez. Presente, aquí estem un dia més, un programa més, però no un programa qualsevol, perquè tenim... aquesta frase. Sí, és veritat, perquè avui passarem l'estona amb una... amb una... banda, en fi, presenta'ls tu, Salva. Jo, sí, sí, és un programa, a veure, és com un programa, és un binomi, perquè la banda és Whitesnake i el cantant és en David Coverdale. Llavors, no és ni de Whitesnake ni de, jo diria que és més de David Coverdale, que és el cantant, però que abans d'estar a Whitesnake ja havia fet altres coses, no? Llavors, jo trobo que és un dels grans, és una de les grans veus del rock, encara està viu, que toma per sort, i encara la remena. Sí, llavors trobo que fa temps que es mereixia un programa, un Borratxos de Música, perquè té una qualitat vocal totalment incomparable. O sigui, és una de les grans veus del rock, podríem dir, amb altres excompanys seus de files, com en Glenn Hughes, que algun dia també em comprometo a fer un especial Glenn Hughes, perquè tindrà el seu Borratxos. Fins i tot el Glenn Hughes també és la veu del rock. The voice of rock. I fins i tot en algun concert el presentant com sí. Ladies and gentlemen, the voice of rock, voice i sortia en Glenn Hughes. Allà, sí, sí. Doncs el David Coverdale no sé si l'han presentat mai així, però el podríem presentar així perfectament. Molt bé, molt bé. Sí, doncs sí. Escolta, vull que els nostres oients sàpiguen que avui, doncs, l'encarregat d'il·luminar-nos ets tu, Salva, i ens il·luminaràs als oients i a mi, perquè confesso que Whitesnake és una banda que, si bé, evidentment, conec temes i vaja, els Ignitium hem versionat algun tema de Whitesnake a la nostra història, o sigui que és un grup que ha estat ben present a la meva vida, però realment mai he aprofundit molt en aquesta banda, i et confesso que no domino gens aquest grup, és a dir, no et sabria dir ni dates, ni títols de discos, ni components del grup, més enllà del Coverdale i, bueno, dels components que vam veure en el concert de l'any 2006, que vam anar junts, al Palau Sant Jordi, i que bueno, ja vam dir que va ser un concert una mica massa calcat al DVD, però bueno, ja arribarem a la secció Fent Amics, però bueno, aquell concert... Sí, sí, ui, direm diverses coses. De tota manera, el recordo amb carinyo perquè trobo que va ser un bon concert, trobo que són unes bèsties a sobre l'escenari i el repertori era excel·lent, la cosa que sí que és veritat que van calcar massa, però bueno, en fi, ja arribarem. Però com et deia, vull que m'il·luminis perquè sí, és veritat, és una banda que... Mira, com que sempre la tinc aquí al costat, diguem, i és tan coneguda i té cançons tan conegudes, doncs mira, per algun motiu... No t'hi has posat mai, no? No m'hi he posat, no m'hi he posat mai a aprofundir, i em ve molt de gust, o sigui que adelante. Molt bé, doncs podem començar a parlar una mica d'en David Coverdale. És un home del nord d'Anglaterra, és un britànic, i és una persona que ha fet una evolució personal bastant, bastant marcada, tant com a persona com a vocalista. Com a vocalista... diguem que va començar fent unes coses molt soul, o sigui, jo crec que en David Coverdale, tot i que sigui The Voice of Rock, no? És un home que va començar fent un repertori molt soul rock, soul rock, i de fet Whitesnake quan va començar no es pot dir que fessin hard rock, feien una cosa més, molt més suau i més, era rock, però era més un soul rock, sobretot perquè la veu d'en David Coverdale era molt soul, tenia un toc molt soul. Després, més endavant, ja veurem, amb el repertori que veurem avui, en David Coverdale va canviar els components de la seva banda i se'n van a fer les Amèriques, i llavors va canviar totalment el seu so, fins i tot com cantava ell, no? Però per demostrar i per no allargar-nos massa amb aquest, perquè sempre ens queden les introduccions, trobo que parlem molt al principi. Home, la gent està esperant sentir música, però llavors... és inevitable, has de presentar la banda, clar, només faltaria. Bueno, fem un petit parèntesi abans d'entrar amb més explicacions, i deixeu-me que us posi un tema preciós que es diu Time and Again, on sentirem un David Coverdale hipersensible, i veurem com de dolça pot arribar a ser la veu d'un David Coverdale encara amb una etapa molt soul. Molt bé. Amb tots vosaltres, llavors, Time and Again. I realize that it's you. Què t'ha semblat? Bueno, hem escoltat un David Coverdale molt melòdic, molt melòdic. Jo no ho definiria com a soul, aquesta música. Jo a mi m'ha semblat una balada melòdica, rock, pop, digue-li com vulguis, però mentre l'escoltava pensava, ostres, això té les característiques del bel canto, ¿vale? I m'explicaré perquè... M'encanta fer aquest programa amb tu. Gràcies, a mi també. Però... Aportes moltes coses interessants. No, és que, mira, m'ha vingut a la ment perquè aquí clarament el que porta la melodia és el David Coverdale, és el cantant. És a dir, el que sona darrere, en aquest cas, era un teclat que creava una atmosfera, però res més, no aportava melodia pràcticament a aquest teclat. I ben, en comptes d'un teclat, podria haver una guitarra puntejant uns arpegis o... En fi, vull dir que sembla allò de menys, no?, el que sonava per darrere. La veu del David Coverdale era qui portava tota la melodia. Això és una característica del bel canto, perquè el bel canto, en òpera, sempre es confon, sempre tothom, el populatxo, diguem, confonem el terme bel canto i acostumem a dir que acostumem a generalitzar i diem que l'òpera és el bel canto. Anomenem bel canto a tota l'òpera. I no, creus, error. El bel canto és una etapa molt determinada de l'òpera que es caracteritzava justament per això, perquè el pes de la melodia el portava la veu. La veu. És a dir, els cantants, els tenors, les sopranos, eren els que amb la seva melodia, amb la seva veu, portaven la melodia de l'àrea, del tema que interpretessin, i els instruments simplement eren un acompanyament que no tenien el protagonisme que tenia la veu, no? Això és una època molt determinada de l'òpera, i deixa'm que et mencioni a Bellini com el gran megacrack italià del bel canto, amb la seva norma immortal. que ja... Bel Canto no serà Bellini Canto? Podria ser perfectament, perquè Bellini era el crac de Bel Canto. Aleshores, i tornant a Coverdale, que m'ha semblat molt en aquest tema, no sé si tu comparteixes la reflexió, però clar, jo escoltava la cançó i era ell el que portava... És a dir, aquesta cançó podria ser a capella, podria ser amb un, sí, amb un petit acompanyament a darrere de percussió o de guitarra acústica, i no canviaria la màgia del tema, no canviaria, perquè és ell el qui amb la seva veu porta el pes, no? Aplaudeixo i subscric totalment tot això que dius, efectivament. És a dir, és un tema en el que en David Coverdale explica una història, a més és una història una mica trista, tal, no, tampoc despatllarem el contingut, però es notava que era una història molt, molt íntima, i per això li donava aquest aire tan íntim a la cançó, en el que és com si cantés per ell mateix. Pensa que no, la veu no la teníem fora, no era com allò, com el David Coverdale que veurem més endavant, que després direm, hòstia, és el mateix aquest de la primera cançó, no? Sembla com, no pot ser, no? Són dos tios diferents. I aquí era com una cançó superíntima, com si se la cantés per ell mateix, en la seva intimitat de la seva habitació, no? A mi m'ha agradat molt, la veritat és que m'ha agradat molt. Com dius que es titulava això? Time and Again. I és de la primera, primeríssima etapa de molt. Whitesnake. I llavors entro aquí ja a donar algunes dades biogràfiques de qui és Whitesnake. Whitesnake és una banda que es va formar al febrer del 78, quan en David Coverdale i el guitarrista Mickey Moody, famós en els ambients del rock, que havia col·laborat amb en Coverdale en els discos solistes que havien fet abans, com per exemple aquest disc d'on venia aquesta cançó, que era el disc North Winds, vol dir Vents del Nord. North Winds, sí. Quin títol més maco, no? North Winds, sí, és preciós. M'agrada que t'agradi, perquè és un disc que, a més, la portada del disc és molt bonica, és com així molt evocativa i tal, no? I és com allò, Vents del Nord, no? És preciós, el títol és molt maco, és tolkieniano, fins i tot, no? Sí, pràcticament sí. Nord, no? Mira, hi ha una cançó dels Beatles que es titula Norwegian Wood. Em sembla fantàstic, no? El bosc noruec, no? I només amb el títol ja tens la cançó. Ja és màgia, no? Sí, és màgia, ja, la cançó. Sí, ja està feta. I North Winds és preciós, no? És, que maco. Doncs, bueno, Mickey Moody ja havia col·laborat amb ell i llavors, bueno, el va fer. Bueno, va muntar la banda i a la resta de l'alineació, doncs, també teníem un altre guitarrista, era en Bernie Marsden. De fet, en Whitesnake és una banda que s'ha caracteritzat sempre, fins als dies d'avui, en ser una banda amb dos guitarristes, dos grans guitarristes. És a dir, és una banda que pots, sempre hi ha un dels guitarristes que, diguem, porta més la pauta, però el segon guitarrista no es limita a fer rítmics, sinó que és un tio que pot fer uns solos espectaculars, i llavors els Whitesnake sempre es caracteritzen per uns directes vibrants, sobretot els Whitesnake de la segona etapa, uns directes brutals, tu saps que vas venir em va agradar molt, el 2006 teníem fer. Allà el del 2006, a dos monstres, a mi em va agradar molt, sí senyor. Bueno, llavors teníem en Bernie Marsden i en Mickey Moody, i després teníem un baixista bastant conegut també als ambients del rock, anomenat Neil Murray, que em sona molt el nom. I després tenim el bateria David Dole i el teclista Brian Johnson, així que teníem aquí una banda de déu-n'hi-do, 6 components, eh? A l'abril d'aquell mateix any, el 78, va sortir el primer àlbum que es deia Snake Bite, que vol dir la mossegada de la serp, no? White Snake vol dir la serp blanca. La serp blanca. El que passa és que el primer àlbum no es deia White Snake, es deia David Coverdale's White Snake, perquè recordem que White Snake va néixer quan en David Coverdale va deixar una altra banda molt coneguda de la parròquia, que és Deep Purple. Deep Purple, en David Coverdale va arribar a la fama en Deep Purple. Deep Purple va estar un temps. Jo tinc la teoria, i jo crec que és una cosa bastant confirmada, que no s'hi trobava del tot a gust, perquè estranyament havia de compartir les tasques vocals amb precisament l'altre gran vocalista que hem parlat aquesta nit aquí, no? En Glenn Hughes. Llavors, clar, com funciona una banda on el baixista, que era en Glenn Hughes, canta tan bé o més que el cantant principal, que era en David Coverdale, que en aquells moments, si veus vídeos de l'època, veuràs un David Coverdale una mica tímid, sí, una mica grassonet, també. Molt jovenet, també. Molt jovenet, insegur, i en canvi trobaràs un Glenn Hughes que es menjava l'escenari, no? Era un crac. En Glenn Hughes sempre va ser un monstre dels escenaris, un animal d'escenari total, no? En David Coverdale, quan era jovenet, doncs era així grassonet i tal, i va fer una evolució molt espectacular fins a arribar a ser un sex symbol, perquè el tio, ja quan estava amb els Whitesnake, doncs era el típic cantant guaperes, amb una melena rosa, els ulls blaus... Massa i tot, si m'apures, massa i tot. Massa guapo i tot, sí. Pel meu gust, massa... artificial. Massa casanova, o sigui, no caldria, però bueno, correcte, no? No criticarem. Encara no hem arribat a la secció final. No. No, del tema aconteixements. Bueno, i amb això va quedar conformada la banda, Després hi va haver algun petit canvi, però aquest primer disc va sortir amb el nom de David Coverdale's Whitesnake, perquè clar, no podien treure un disc amb un nom desconegut, que era Whitesnake, si no feien referència al nom famós que era en David Coverdale, que ja era famós per haver sigut el crack dels micros de Deep Purple, no? Aquest primer àlbum, el primer àlbum, diguem, que va sortir amb el nom de Whitesnake, no David Coverdale Whitesnake, sinó Whitesnake ja per se, es diria Trouble. Va sortir el mateix any, s'ha imaginat, un any molt convuls i molt productiu pels Whitesnake, i el teclista d'aquest disc de Whitesnake era un excompany del David Coverdale de la seva etapa en Deep Purple, un home també força conegut, en John Lord. Sí, home, John Lord és un mega heroi dels teclats. Exacte, i bueno, i així van arribar aquest LP. I ara, abans de continuar, deixa'm que et posi una altra, no li diria perla negra, però sí diria una perla blanca, o una perla gris. Són molt apreciades les perles blanques també, ho dic només perquè és una cançó que té un estil molt estrany i que també sorprendrà a tothom que l'estigui escoltant, perquè no és el típic, ni el que hem escoltat ara, que podria considerar-se efectivament, com tu dius, una balada una mica sense estil definit, podríem dir una balada pop, una balada soul, una balada rock, podríem dir moltes coses. Però ara que sentirem ara, això que sentirem ara és, et sonarà molt diferent. No et dic més i et poso la cançó. A veure què et sona. Vinga. Vinga, endavant. Es diu Give Me Kindness. We'll be right back. Doncs, què tal? Em tens desconcertat, perquè t'asseguro que si em posessis aquesta cançó en un altre moment i em diguessis, a veure, qui són aquests? L'últim nom que em vindria al cap és Whitesnake, t'ho asseguro. O sigui, no ho relacionaria gens. No, perquè hem tingut aquí una banda de gospel i de, sí, és... i de New Orleans jazz. A mi al principi em sonava fins i tot com cabaretero, que mentre sonava la cançó t'ho he comentat. És que em sona fins i tot cabaretero i després el rotllo gospel i tal. Vamos, ja et dic, et començaria a dir noms i l'últim que em vindria al cap és Whitesnake per aquesta cançó. I ara mateix estic bastant desconcertat, així que el que faré és connectar-me al nostre blog http://borratxos.blogspot.com, on es poden sentir tots els programes del Borratxos de Música que hem fet fins avui, i llavors em tornaré a escoltar aquest programa moltes vegades per fer-me una opinió d'aquestes cançons que m'estàs posant, perquè em tenen descol·locat. Jo quan m'has dit que avui faríem Whitesnake m'imaginava una altra cosa totalment diferent. M'esperava un rotllo més... No, no, clar, és que, a veure... Més hard rock. Ja t'he dit que no seria només Whitesnake, sinó que era David Coverdale i Whitesnake. Sí, sí, no? Sí, correcte. Clar, això, en David Coverdale ho havia fet abans de Whitesnake, no? Va ser en el període de transició entre Deep Purple i Whitesnake, ell va fer un parell d'LPs, i aquests dos temes que hem sentit corresponen a North Winds, que és aquest LP d'aquest nom tan bonic que dèiem abans. North Winds, sí, sí, sí. On, mira, es va dedicar a explorar i a experimentar el que li donava la gana a ell. Em sonava fantàstic. Ah, a més, ja dic, no ho relacionaria amb ell. No, igual que no ho relacionaria amb Whitesnake, em dius, saps que era ell en solitari? I bueno, és que tampoc relacionaria amb David Coverdale, la veritat. No sé, em sorprèn. M'esperava una altra música altres coses. Estic gratament sorprès. Exactament en el sentit que veig que hi ha una versatilitat i hi ha una amplitud de mires que no m'esperava, la veritat. Molt bé. Doncs escolta'm, t'he d'explicar més coses, perquè a més és un programa molt curt, en realitat, per explicar tantes coses. I la veritat és que m'agradaria posar molta música i no la podré posar. Llavors em saltaré coses bastant vitals de Whitesnake, perquè per totes les coses vitals haurem de fer tres programes, no? I farem només un. Llavors, bueno, diguem que vaig una mica per feina, d'acord? Demano disculpes a l'audiència i a tu també, perquè aniré molt a sac, no? I repassaré també no només les coses clàssiques, ara hem parlat de les coses més inicials d'un David Coverdale que encara no havia fundat Whitesnake, i ara me'n vaig directe a un dels grans èxits de Whitesnake, que és un directe que es diu Ain't No Love in the Heart of the City, que és quan els Whitesnake ja estaven a dalt de tot i van deixar aquesta perla, aquesta joia per la posteritat. És un tema que nosaltres hem tocat en directe, els Ignitio hem tocat aquesta cançó en uns quants concerts. Quin és? L'Ain't No Love? Directe? Ain't No Love in the Heart of the City. Un tema molt maco. Un tema preciós. Molt agraït pel baix, haig de dir. Sí? M'agrada molt, sí, m'agrada molt la línia de baix d'aquesta cançó. No sé, en aquest directe no sé com sonarà, però la que fèiem al Ignitio a mi em produïa moltes pessigolles a les neurones, la veritat. Home, penseu que aquí ja trobem un David Coverdale que ja ha madurat, que ja té una veu molt més rockera que la primera cançó que sentíem, per exemple. La segona que hem sentit ja tenia tots aquests colors de veu i aquests recursos que ja van ser la seva signatura, diguem, vocal. I en l'Ain't No Love in the Heart of the City, doncs, ho acaba de lluir, no? Tot aquest segell seu vocal. Sabem de quin any és aquest concert? Perdó per l'enferrona, però... T'ho dic després. Vinga, després ho consultem i després de la cançó m'ho dius. Molt bé, vinga, endavant. Ain't No Love in the Heart of the City. No. gonna sing it. Ain't no love, 'cause you ain't around. Sing for me, London, sing. Ain't no love in the heart of the city. Ara vaig a dir una butat. I és que a mi m'agradava més com la fèiem nosaltres. No, està molt bé. El que passa és que sí que és veritat que no sé si tu i els nostres oients us heu fixat en la línia de baix d'aquest directe que ha sonat ara mateix. Era interessant, però era un baix molt, molt picat, molt, era quasi percussiu, no? Era com tum, tu-tum, tu-tum, tum, saps? Uh-huh. I, hòstia, no me'n recordo quin cony de versió vam fer nosaltres, de quin concert era la que fèiem nosaltres, però... Era d'aquest concert, sí, és un concert no. Del... Bueno, això pertany a una gravació del Hammersmith de Londres. Ah, sí, que t'ho he preguntat abans, sí, aviam. Perdona. Sí, sí, t'ho he preguntat, il·lumina. De fet, va ser un concert en directe que es deia Life in the Heart of the City. Uh-huh. Era la gira del Reading and Wheeling, ¿vale? Ells acaben de presentar Reading and Wheeling, que era, diguem, el seu gran èxit primer, no? El primer èxit com a White Snake, el gran èxit, perquè abans hi havia hagut algun petit èxit, però Reading and Wheeling va ser, diguem, el gran disc que els va llançar, no? O que els va consolidar com a gran banda. Mm-hmm. I amb la gira Reading and Wheeling, fins i tot ja tinc algunes declaracions de membres de Deep Purple de l'època que deien que els hi feia ràbia, dic, perquè nosaltres els Deep Purple en aquella època anàvem a un concert i bueno, tampoc passava massa res, i en canvi venia el David Coverdale al carrer amb les seves limusines i tota la premsa el seguia i arribaven allà i hi havia una munió de gent esperant-los i era com, joder, però si aquest tio fa 4 dies tocava amb nosaltres, no? I ara de sobte s'ha pujat aquí a la parra d'una manera, no? Mm-hmm. I era, diguem, la gira on allà, bueno, White Snake va agafar un renom ja internacional, no? Llavors van fer un parell de concerts al Hammersmith de Londres al novembre del 78 i al juny del 80, amb 2 anys de diferència. I d'allò van treure un doble en directe que es va dir Life in the Heart of the City. Life in the Heart of the City. Sí, i això que m'acabem de sentir venia d'aquell. Bé, sí. Doncs jo no em vaig... No, quan ens vam estudiar aquesta cançó, jo no me la vaig estudiar d'aquest concert. No sé quina era la versió que tenia jo i que em vaig estudiar, però el gra, el que anava. Jo, la que fèiem nosaltres al baix era una línia molt més... Era molt més lligada, era molt més, com es diu, legato, eh? Era, sí, legato, lligada. Sí, era molt més lligada, no era tan tum, tum, tum, tum, no era tan picada, sinó que la cosa anava molt més lligada i a mi crec que quedava més harmoniosa, més melodiosa. Però vaja, tampoc no em puc atribuir el mèrit, eh? Jo me la vaig copiar de no sé on. Jo, no sé si era la versió de l'àlbum en estudi, és que ara no me'n recordo. Mm-hmm. No me'n recordo. Això no la va passar l'Albert, ara no me'n recordo. Bueno. Però vaja, simplement aquest comentari, però vaja, de tota manera la cançó sonava genial, eh? I no l'ho fins de sort, de City és un himne del rock. És un himne, tot i que veiem abans que en el seu moment només va arribar a veure, que t'ho dic exactament, només va arribar al lloc 146 del Billboard americà. 146, que, no és, ei, que ja m'agradaria a mi que sí, el Signitium tinguéssim, tant de bo tinguéssim 146 al Billboard, problema, eh? No? Però, clar, va passar sense pena ni glòria, no? Sí. Anys després, com el bon vi, va madurar i s'ha convertit en un dels himnes del rock, com deies tu, pels iniciats, no? Pels iniciats, penso. Però, clar, sí. Whitesnake no són Rollings, tenen alguns hits que són tan coneguts com els dels Rollings, però, bueno, diguem, aquesta és l'etapa no americana de la banda. Val? Era una etapa amb un so britànic encara, amb músics britànics. És que jo penso, i per contextualitzar una mica el que estàs dient, jo crec que potser la màxima explosió de comercialitat de Whitesnake, i quan a un públic més massiu podien arribar, crec que va ser amb el 1987. Crec que va ser allà cançons com Here I Go Again o el This Is Love. Is This Love. Is This Love, perdona. Sí, però això ja pertany a l'etapa americana. Correcte, correcte. No, més, però on jo anava és que jo crec que el comú dels mortals coneixen més Whitesnake per aquí, pel 1987, sí. Que no pas pel Heart of the City. Is This Love és un d'aquells himnes, que aquest sí que és un himne. Home, aquest sí. És més, em vas comentar una anècdota molt maca que, bueno, no sé, la podíem explicar. Sí. Que, com va anar això? La teva feina va ser, no? Que la vas tararejar i de cop i volta tothom es va posar a cantar-la, ah, no? Sí, sí, Is This Love. Ah, sí, però sabeu quina banda era això? Ah, no, bueno, és una banda que es deia Whitesnake. Ah, sí? Sí, nosaltres farem unes quantes cançons d'aquesta banda en el nostre concert, no? Sí. Tothom sabia. Però tothom coneixia la cançó. Is This Love? Les noies aixecant de les cadires. Oh, sí. Quina cançó, saps? Però no sabien de qui era. Però coneixien la cançó, no? Doncs, ergo, la meva teoria, jo crec que amb el 1987 va ser quan Whitesnake van arribar a un públic més massiu, no? Totalment. En canvi, Ain't No Love, sent un himne com és pels aficionats al rock com som nosaltres, crec que va passar més desapercebut. Sí, és més de culte. És una cosa de culte. Sí, podríem dir-ho. Sí. Dintre de que, home, estem parlant d'una música d'un rock comercial, és a dir, no estem parlant d'un rock complicat, d'un rock progressiu. No estem parlant de Genesis. Exacte, no estem parlant d'una música enrevesada, no? Genesis sí que era per iniciats, realment, no? Sí. Whitesnake estava allà per tothom qui tingués l'interès de sentir-ho, simplement, no? Però, malauradament, la música, doncs, en fi... Bueno, en fi, ens havíem quedat a l'any 80, on havíem publicat aquest Life in the Heart of the City, d'on hem sentit aquest Ain't No Love in the Heart of the City, i després, bueno, en aquell directe van combinar totes les seves grans cançons de l'època, d'aquella primera època. A l'any següent, el 81, van editar un altre àlbum que es deia Come and Get It, que era molt de l'estil del Ready and Willing. No posarem res d'aquest LP ara, m'he de passar un parell de LPs una mica per la pedra per arribar on vull arribar. Venga. Però tenien cançons com Don't Break My Heart Again, que era molt conegut, és també una de les més conegudes de Whitesnake, no? A l'any següent, el 82, graven un altre àlbum que es va dir Saints and Sinners, no? Sants i pecadors. I aquí ja van introduir el Here I Go Again, que és una cançó també. Ah? Sí, és de Saints and Sinners. Era el Here I Go Again. Saps què passa? Que és que el Here I Go Again és una cançó que des de que la van parir, a la resta dels següents LPs la tornaven a fer, tornaven però diferent. Fer. Ah. Sí. Per això està a diversos LPs de Whitesnake, Here I Go Again. Clar. Però en versió 87, versió 1987 és la 87. Exacte, clar. Entens? Ah. És la gràcia d'aquesta cançó, que és una cançó immortal perquè ells mateixos la tornaven a fer i la feien una mica diferent, no? Llavors, clar, tornaven a tocar els directes i és una cançó viva que anava evolucionant, no? Jo crec que la del 87 és la més coneguda, penso, no sé, ara potser ens sorprendràs, però... no la posarem, no la posarem aquesta, no en aquestes versions d'aquí, no? Però bueno, després d'això, bueno, aquest Here I Go Again es va convertir en un clàssic del grup, però en aquest moment hi va haver una sèrie de diferències entre els integrants de la banda i una malaltia de la filla d'en Coverdale, que tenia una filla. Llavors això va provocar un impàs a la banda, no? Es van separar un temps i, bueno, en Bernie Marsden, el principal, bueno, un dels dos guitarristes, va marxar de la banda. A Liam Pace, que no ho hem dit, però era un dels ex-bateries també de Deep Purple, que s'havia ajuntat també a l'aventura en Coverdale cap als anys 80, cap a l'any 80, i havia fet la gira d'això que hem acabat de sentir, d'aquest directe, tocava Liam Pace, però Liam Pace també va marxar, i el Neil Murray, el baixista, també va marxar. Llavors, a l'octubre de l'any 82, van presentar una nova formació, i llavors aquí tenien un guitarrista anomenat Mel Galley, que era ex-Trapeze. Trapeze era una banda també molt famosa per ser la banda d'en Glenn Hughes. És a dir, aquí estaven tots barrejats. Ja veus que tot era molt endogàmic, no? Avui toco amb tu, demà toco amb el teu amic i després ja ens tornem a trobar en una altra banda, no passa res. Suposo que es buscaven. Es trobaven, no? I després el baixista Colin Hodgkinson, I a la bateria entraria el llegendari Cozy Powell, amb peu, que en glòria sigui, que és un home que havia tocat amb en Jeff Beck, amb Rainbow, amb Black Sabbath i amb un munt d'altres grans bandes del rock, no? Un Cozy Powell, no? Llavors, durant els últims mesos del 82 i primers del 83, van fer la gira dels Saints and Sinners i després van tornar a gravar un altre LP l'any 84, anomenat Slide It In, que contenia temes també molt legendaris com Love Ain't No Stranger i també el mateix Slide It In. Però abans de començar la gira, el guitarrista Mickey Moody, que era el guitarrista que quedava de la primera etapa, va abandonar també la banda i va ser substituït per en John Six, que era un ex Thin Lizzy. Què et sembla? Home, però és que no ho sabia. És que són tots els mateixos, tots estaven liats. Ah, John Six, sí, home, sí, i tant. John Six o Sykes. Sí, Sykes, clar, sí, i tant, un mega crack. Un mega crack. Bueno, total, després van tornar a arribar a un altre nivell d'èxit amb una segona etapa de Whitesnake, que podríem dir que va des del 86 al 90. Va tornar el Neil Murray durant aquesta gira que van fer amb una formació renovada. Era els nous Whitesnake. Clar, perquè, perdona, Salva, és que, clar, estàs dient que mogollon de membres del grup que van anar abandonant i tal. Tu per sí, què sí, creus es va renovar que, tot. Per què sí. creus que abandonen la banda? Perquè, clar, és estrany, no? Una banda que ja ha assolit l'èxit d'alguna manera, que és un cavallo ganador, no? Vull dir que m'estàs parlant ja d'una època en la qual Whitesnake és un grup més que consolidat, no? No sé, com... Jo tinc la meva teoria. Tens alguna teoria? Exacte, aquí anava. Jo la meva teoria és que la personalitat d'en David Coverdale és una personalitat molt forta. Llavors crec que no deixa espai per respirar els altres, no? Bueno, jo és la meva teoria. Després, jo he llegit moltes entrevistes de gent com el precisament, no? Com l'últim que com a Mickey Moody, no? De fet, tinc una per aquí, mira, Mickey Moody parlant de Whitesnake, no? Mm-hmm. Bueno, li pregunten, el vostre primer àlbum no és per res de res hard rock, no? I ell diu, no, efectivament no era hard rock, no? Mm-hmm. Bueno, en fi, però a veure, un moment on ho trobo això. Bueno, sí. Mira, una anècdota. En Mickey Moody explica que quan van començar a entrar ex-Deep Purples a la banda, en Bernie Marsden es va dissenyar una samarreta que deia "Jo no toqué en los jodidos Deep Purple". Perquè clar, era com tothom, hòstia, això és Deep Purple reconvertit. No, i ell deia, no, jo no toqué en los jodidos Deep Purple. No? En fi, bueno, llavors... li pregunta, tu et senties un membre plenament de Whitesnake o només un músic de la banda d'en David Coverdale? I va dir, i ell deia, una pregunta, eh? clar, perquè sí. És que és diferent, eh? Tu ets part de la banda o ets el guitarrista de la banda, o sigui, músic, sí. No? Llavors diu, home, jo em sentia més un membre més de la família, però no cobrava el mateix, però bueno, això és una altra història, no? L'única vegada que no em vaig sentir així va ser a finals del 82, quan en Coverdale em va proposar reformar el grup. I un any abans jo havia deixat el grup per un temps, estava cansat de totes les coses externes que rodejaven la banda, també. O sigui, l'èxit, això que dèiem l'altre dia, que parlàvem de Police i de... Saps? Aquells programes que comentàvem, que la gent al final s'atipa d'aquesta... Sí, entres com en una voràgine. Sí. En fi, llavors, bueno, quan va tornar, hi havia en Cozy Powell, en Mel Galley, i ja formaven part de Whitesnake, però ell ja no se sentia com un músic de sessió, que ja no formava part del tot, no? O sigui, se sentia com un músic de sessió, no se sentia ja part de la banda, sinó com un tio contractat, tu estàs aquí perquè et paguem, però ja no et fem participar igual, o sigui, Whitesnake és Whitesnake, i tu ets un satèl·lit de Whitesnake, no? Estàs aquí i tal, no? En fi, ell diu que no vol criticar David Coverdale, però bueno, que no estava d'acord amb el rumb que havia agafat la banda en aquell moment. Clar, sospito que la teva teoria és bastant correcta, no? Sí. Potser la personalitat del Coverdale és com una mena de centrifugadora, no? Sí, de fet, en la mateixa entrevista més endavant, però ja no arribarem aquí, es van trobar amb Bernie Marsden i el David Coverdale, els dos guitarristes, el Mickey Moody i el Bernie Marsden, anys després. Un d'ells havia estat en un concert de Whitesnake. Quan va acabar el concert va intentar parlar i saludar el David Coverdale i felicitar-lo pel concert. Un segurat el va aturar i ell li va dir, vull saludar el David Coverdale. Li va dir, tu qui ets? Jo sóc en Bernie Marsden, sóc el primer guitarrista de Whitesnake. I llavors el segurat va dir, un moment. Se'n va anar a preguntar-li al David Coverdale i i no, o sigui, el Dave Coverdale no va dir ni sí, no, ni bien ni mal, i en Bernie Marsden es va quedar a la porta sense poder parlar amb el seu excompany de banda. Llavors, quan va sortir al concert, doncs, dies després va parlar amb el Mickey Moody i li va explicar, hòstia, mira què m'ha passat, he intentat saludar el Dave Coverdale, tio, i no, o sigui, el segurat m'ha aturat, ha dit que anava a preguntar-li i no m'ha deixat entrar, no. O sigui, m'he quedat amb un pam de nassos. I llavors l'un i l'altre es deien, hòstia, és que aquest home ja no és dels nostres, ara és americà. Sí, clar, perquè ell ja se n'havia anat als Estats Units a fer les Amèriques, ja la seva banda era molt... Bueno, això és la segona etapa que no hem explicat, però ja va arribar un moment de la banda que ja eren molts músics americans, era un son molt americà, molt més heavy metal, saps? Molt més comercial, molts més electrons, molta més distorsió, ja no era aquest hard rock soft, mid soul, sinó que ja era una cosa molt diferent, no? Com a mostra, deixa'm que et posi un tema que ja demostra aquesta gran transformació dels Whitesnake, que és una cançó que es diu Bad Boys. Ah, sí, i que és una explosió, sí, d'energia, sí. Molt, molt resultona als concerts, molt resultona. Després us expliquem d'on ve aquesta cançó, eh? Molt bé. You know me, I'm the black sheep. Molt bé, doncs això era Bad Boys, era la segona cançó de l'LP 1987 de Whitesnake, i aquí doncs ja ens trobem amb un altre so completament diferent. Això ja no és aquell hard rock britànic que estàvem acostumats, amb aquelles guitarres, home, amb una mica de distorsió, no? Aquí ja la distorsió és brutal, ja has vist com entrava el tema, era una explosió. Era un David Coverdale que entrava ja cridant com un animal, o sigui, realment, era una altra història. Aquests Whitesnake ja eren una altra història, ja és l'etapa americana. Que és l'etapa del segell, no? Perquè veig aquí que tenim els sí. CDs, ei, nois, CDs oficials, sempre, recordeu-vos. Sí, sí. I aquí les portades veig que són totes tallades per un mateix patró, no? Per un mateix estil. És no? El segell Whitesnake. I el segell, un segell com... És com un emblema reial, no? És la W de White i la S de Snake... Sí, és maco, és i amb una serp que els envolta, no? És com, no sé, em recorda l'Aurin de La història interminable. Sí, és veritat, ara que ho dius, sí. Sí, per això és com un element així fantàstic, mig no sé, llegendari, no? Té personalitat, està molt bé, està molt bé. I fins i tot a l'últim disc també, oi? Que també té segell. Sí, el recuperen, sí. Vull dir, és una cosa, és l'emblema de la família. Està molt bé, està molt bé. Bueno, aquí ja m'he de saltar algunes cançons que tenia preparades, però hem parlat una mica molt i hem esgotat una mica el temps. Llavors, ara sí que m'agradaria posar-vos alguna cosa, perquè en David Coverdale continua Whitesnake, però ha anat fent pauses i ha anat gravant coses en solitari, conservant sempre aquest estil seu, amb aquesta veu tan potent, però ha tornat a fer coses també molt més melòdiques, amb una veu molt profunda. És un home que quan sents com canta, t'adones que està molt a prop del micro, perquè té una veu molt vibrant, és capaç de cridar molt i arribar molt amunt a notes molt agudes, però també alhora és capaç d'arribar a notes molt greus i té una veu molt ressonant i molt plena, no? Utilitza molt la respiració, i això ho veurem ara també en aquesta cançó que es diu, és una cançó que es diu Love is Blind, és una cançó d'un LP que va treure en solitari l'any 2000, anomenat Into the Light, que vol dir Dins la llum. Que dono fe que és un dels teus favorits, que t'agrada molt. Aquesta cançó és una de les meves, sí. Com a tot, en aquest LP doncs, hi ha coses molt bones, hi ha coses que no em diuen massa res, però aquest Love is Blind és una cançó preciosa on llueix veu i llueix sensibilitat de nou, i també potència, no? I rock, no? Al final. O sigui que us deixem en Love is Blind. They say love, love is blind, and true love is hard to find. It makes you wonder. Now you're yesterday's news at the bitter end of a love affair. Some you win, some you lose. 'Cause love is blind. Love is blind. They say time heal the pain, but sooner or later it's back again. But don't be angry that your heart could be so wrong when that old familiar feeling's got you singing the same old song. 'Cause love is blind. Love is blind. Now your days spent preparing for the nights you sleep alone. It makes you wonder why you never learned from the past. 'Cause this ain't the first time, baby, and it won't be the last. 'Cause love is love is blind. Love is blind. Love. Bueno, nois, i amb això us deixem fins al pròxim Borratxos de Música. Gràcies per acompanyar-nos, ha sigut un programa on m'he pogut donar el plaer de parlar-vos d'en David Coverdale i de Whitesnake, que és un dels meus iconos del rock. Ha sigut molt interessant, espero que tots els nostres amics tinguin la curiositat d'investigar més aquesta banda. I bé, només em sap greu que no hem pogut obrir la nostra secció Fent Amics. És veritat, per falta de temps, que teníem coses a dir, però en fi, potser en un altre programa. No passa res. Endavant, ens veiem al pròxim programa de Borratxos de Música. Ara, adéu, adéu. This love is blind. Love is blind. Love is blind. Love is blind.